1. 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Dierenartsen verwachten dat ze volgende week kunnen beginnen met het vaccineren van schapen tegen blauwtong. Vooral voor schapen is dat virus dodelijk, maar ook koeien kunnen er flink ziek van worden. Ruim 1 miljoen schapen moeten worden ingeënt tegen blauwtong. Dat is een enorme klus waar honderden dierenartsen voor nodig zijn. Bij de beroepsvereniging hebben zich al tientallen gepensioneerde artsen en studenten zich aangemeld om te helpen met vaccineren. Studenten van de prestigieuze Sorbonne Universiteit in Parijs hebben steun betuigd aan de Palestijnen in Gaza. In het centrum van de Franse hoofdstad ontvouwden zo'n 100 studenten een grote Palestijnse vlag en riepen pro-Palestijnse leuzen. Toen ze een tentenkamp wilden opzetten, greep de politie in. In de Verenigde Staten zijn al langer studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza. De Columbia Universiteit in New York, waar het protest begon, heeft de studenten een ultimatum gesteld. Als ze hun tentenkamp afbreken, mogen ze hun semester afmaken. De politie in Amsterdam zoekt getuigen van een aanrijding op Koningsdag. Toen reed een automobilist op de Prinsengracht in op een groep feestgangers. De politie laat aan AT5 weten dat bij de aanrijding tenminste 1 iemand gewond is geraakt. Volgens de Stadsomroep gebeurde het ongeluk rond 22:00 s'avonds. Meerdere mensen werden geraakt door de auto. De bestuurder reed daarna door. Oud-Ajaxiet Finidi George is aangesteld als nieuwe bondscoach van Nigeria. George is nu 53. Met Ajax werd hij 3 maal landskampioen en won hij in 1995 de Champions League. Met Nigeria moet hij zich kwalificeren voor het WK van 2026. In juni speelt Nigeria tegen Zuid-Afrika en Benin. Het weer, vanavond droog met opklaringen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen zon, wolken en een bui. In de avond kans op onweer en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Omroep Max organiseert de grootste creatieve competitie van Nederland. 6 Hollandse meesterwerken die in de 18e eeuw naar de zeebodem zijn gezonken, gaan wij weer tot leven wekken. Geef je nu op voor de Gezonken Meesters en maak jouw eigen versie van één van die verdwenen werken. Ga naar degezonkenmeesters.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. NTR Pound. Met de oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza blijkt maar weer eens dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat weten ze hier in het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek. Daar weten ze hier alles van af. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Een militaire begraafplaats, herdenkingspunten of een oorlogsmonument. Deze week zitten we met het programma 5 dagen in Arnhem. En overal waar je kijkt, de omgeving ademt het verhaal van de oorlog. Van herdenken en van stilstaan bij onze geschiedenis. We zitten in het museumcafé van het Militair Tehuis Brombeek. Geopend in de 19e eeuw voor veteranen van het koloniale leger. Een landgoed om ons heen, strak onderhouden tuin, midden in een prachtig pand, statig, hoge ramen. Omringd zijn we hier door boeken, foto's, oude landkaarten van Java, Batavia en Bali. En destijds moesten de opvang voor terugkeerders en het imago van het KNIL in Nederland verbeteren. Vandaag de dag wonen er 44 veteranen uit alle delen van onze krijgsmacht. En hoe beleven zij hier 4 en 5 mei? Mijn gasten vanavond zijn de 97-jarige veteraan Boel Kerrebij en commandant Gerard van Kuik. Goedenavond, heren. Goedenavond. Beide in vol ornaat. Je kan meekijken en reageren via de NPO Radio 1-app. Bol, ik begin even bij u. Ja. In het officiële KNIL-tenue, een zwart pak. Ja. Ik zie 3 medailles. Waar staan die medailles voor? Die medailles staan voor de tijd dat ik daar als veteraan en die politionele acties, laten we zo even noemen, een beetje bij de naam noemen, heb meegedaan. En daar staan ze voor. Verder ben ik ook in Nieuw-Guinea geweest. En mijn totaal aantal dienstjaren dat ik bij het leger gezeten heb, dat drukt zich ook via een medaille uit. Hè? 36 jaar. 36 dus, jaar. En dat is mijn hele diensttijd. Ja. En u bent geboren op het eiland Java? Ik ben geboren op het eiland Java. En hoe bent u dan als jongen bij het leger terechtgekomen? Ja, wij, Indische jongens, laten we zo zeggen, die ontdekken ons namen het feit dat mijn vader Hollander was. En dat mijn moeder dus een half bloedje, zoals we ze noemden. Dat wil zeggen mengen met de lokale bevolking. Nou, in de koloniatal was het zo dat de Hollander, laten we zeggen, in mijn geval van paaszijde, met maaszijde dus conflict hebben. Mm-hmm. Hoe haal je in je hoofd, zegt ma tegen haar zoon, om enzovoort enzovoort. En dan zit je dan daartussen. Maar anyhow, wij als nakomelingen van die Hollanders worden dan ondergebracht in internaats enzovoort. Want pa werkt dan in de bush, in de plantage. En dan moeten wij naar school gaan, et cetera, et cetera. En zo krijg je dat er stichtingen werden opgericht. Hè. En daar verdwenen wij dus in die tijd. En we komen dus niet meer naar huis, maar in dat internaat. En zo groeien we op met een aantal kinderen. En dan gaan we de hele tijd dat doormaken. Nou, zo ben ik daar terecht gekomen. Nou is mijn vader op een jonge leeftijd overleden. En dan zeg je, waar blijft ma van vaders kant om mij te verzorgen? We hebben ook oorlog, die twee families, zo is dat gebruikelijk in de koloniale tijd. En die zegt, ga jij maar lekker in dat internaat blijven. Nou, en daar ben ik dan schotenbal. En daar heb ik de hele lage school meegemaakt, tot aan de oorlog. Toen de Japanners kwamen. En toen de Japanners kwamen, zeiden ze, oh, je in een jongenshuis, die accommodatie hebben we nodig voor onze troepen, stootroepen. Mm-hmm. En die zei, ruitje. En zo verdwenen we dan. En kwam ik dus bij mijn moeder thuis, eindelijk voor het eerst, dat ik dus in gezinsverband de oorlog doorbracht. Hè? Ja. Nou, okay, dat is de reden. En ja, omdat mijn moeder werkte in een sanatorium in de locatie, konden wij gebruik maken van voor de leging, voor het doorkomen van de oorlogstijd in dat sanatorium en de bijgebouwen ervan. Bovendien is dat een vakantiegebied van de ziekenhuizen in de grote steden, Batavia. En dat vakantieoord, daar heb ik dus de oorlog door mogen brengen. Ja, net als Woonbeek, geweldig terrein. Ja. Alleen, ik heb hem omgeploegd tot nuttige dingen, zaken. Ik heb alles omgepatjoeld. Ja, dat heb ik geleerd in het internaat om dat te doen. En ik heb er allemaal landbouwproducten van gemaakt, zodat wij konden eten. En dan verder zitten we in de bush tussen die kampongmensen. En daar moest ik dan maar in één keer zelf zien hoe ik doorheen kom. Dus als jonge jongen ging u zelf ook het gezin eigenlijk onderhouden en voorzien van eten? Ja, eigenlijk wel. Al zijn we niet gewend om in familieverband, om deze kardinale punten. In het jongste huis werd je groot gebouwd op een strenge manier. Maar nou, een oorlog vol, zijn we dus eigenlijk goed klaargestoomd om bijvoorbeeld zo'n oorlog door te komen. Dat is het voordeel. Ja, van het feit dat ik daar zo ben gekomen. Ja, en daarna is de moeilijkheid, daar word je niks meer voor gekauwd. Dan moet je zelf uitzoeken wie en wat. En zo heb ik dat taaltje moeten leren spreken. Terwijl ik helemaal geen bevestiging heb. Zeg ik het wel goed? Doe ik het wel goed of hoe dan ook? Hè? Ja. Nou, en dat is mijn ontgroening, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja. Yeah. En u stipt het ook al even aan, maar het kneel, daar is natuurlijk wel veel om te doen geweest. Maar u draagt uniform met trots. Ja. Dus in die tijd dat wij dus dat die Jap op een gegeven moment die oorlog verliest, daar heeft u het toch over? Ja, klopt. Dat die Jap die oorlog verliest, krijg je dat de zelfstandigen, de Indonesië in dit geval, zo noem ik het dan bij mijn naam, zelfstandigheid door de Japanners is aangewakkerd. En die hebben zich klaargestoomd daarvoor. Ja. Alleen, wij wisten niet van het einde van de oorlog of hoe dan ook. Dat had hij hem niet meegekregen. Nee, daar hebben hoe komen we aan het nieuws? Hè? Dat weten we niet, wij zitten onder Jappe. En op een zeker moment is dat zo, dat we ontdekten. En dan komt de Jap ons vertellen, hey, wij kunnen jullie niet meer beschermen. Ja? Want die opstandelingen, laten we zomaar zeggen, die eindelijk dan vrij zijn, die hebben zich uitgeleefd. Hè? En dat is een moeilijke periode. Men noemt dat een messiaperiode, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat in die periode dat ik dus buiten het kamp heb gezeten, en dat waren wij dus de enige die nakomelingen van die Hollanders die buiten het kamp hebben gezeten. Alle andere pro-Nederlanders en Nederlanders waren in het kamp geïnterneerd. Mm-hmm. Nou, en op wie moest men zich wreken om die vrijheid te overleven? Nou, daar waren wij dus. En zo kwam het dat ze op een zeker moment die vrijheid zagen. Want het is nou einde oorlog, weet je wel. Voor ons was het acceptabel. Dus als ik dus praat over het KNIL in het leger van voor 40, er werd niet over vrijheid of zelfstandigheid. Nee, dat woord kwam helemaal niet voor. Maar tijdens de oorlog maakten we dat mee. En zeggen, ja, het wordt een nieuwe serie. En oké, dat wordt zelfstandig. Maar wij zeiden, maar niet op de manier zoals het ging. Nee. Nou, en dat is de reden dat ik dus in dienst ben gegaan. Ook weer zo'n moeilijk woord in dienst gaan. We kwamen gewoon uit de kampen. We werden bij elkaar geschoven. En we kregen allemaal wapens. En zo werden we opgevangen en ingezet. Hè? Ja. Dus de beginjaren was het niet. Er was geen gezag, laten we zo zeggen. Gezagloze periode. Ja. Daar werden wij dus aangepakt door de bevolking. Die wroken zich op ons, laten we zo maar zeggen. En en daardoor ben ik dus in dienst gekomen. En de dienst is gewoon een militaire actie. Ja. Allemaal als bewakingseenheden ingezet. Hè? En hoe was uw u kwam naar Nederland toen het KNIL werd opgeheven. Hoe was dan die ontvangst hier in Nederland? Geweldig. Ja, daar heb je weer een vreemde. Mensen hebben het moeilijk. Ik kom uit de bush en ik zit in een kampoenhut. En dan komen ze me hier in Nederland zetten in de beenderibben in een blokhut. Prachtig, maar op vakantie hoor. Zo kwam ik dan daar. Ja. Een grote kachel met kolen. Och jee, daar wisten we gelijk mee om te gaan. Hè? Ja. Maar een blokhut. En dat vond men dus kennelijk de massa. Maar die gezinnen vonden het niet goed. Nou, ik vond het prachtig. U vond het luxe. Ik vond het luxe. Ja, dus zo het leven hier dan in Brombeek. Hoe bevalt u dat hier dan? Dat is hier geweldig. Want dit is niet een blokhut te noemen. Nee, maar het is hier geweldig. Hè? Als ik terug wil gaan in die herinneringstijden, hè, dan vind ik hier kom ik aan mijn trekken aan het museum. Als ik wil gaan mijmeren, dan ga ik door het museum lopen en dan ben ik helemaal weer in de sfeer. De muziek en zo. Ja. En in het leger van de KNIL. Het wordt waargenomen door het Van Heusbataillon. Nou, wat dacht u als hier dat die tamboer hier met de muziek komt? Daar zitten allemaal die Indische deuntjes in, hè? Mm-hmm. Oh, juna, juna. Oh, u begint eigenlijk een klein beetje te dansen ook in uw stoel. Ja, dus ik ben er helemaal in. Ik voel me hier volledig. Wij zeggen dat zo. Ik voel me hier senang. Ik ben hier heerlijk. Ik ben hier goed op mijn plaats. Hè? Ja. Ik kom overal met trekken in mijn herinneringen. Ja. Ja. En Bol, u kent ook de commandant Gerard van Kuik. En speelde ook een rol bij de vaandeloverdracht bij de indiensttreding hier, begreep ik. Ja, dat klopt. We hebben augustus vorig jaar had ik de eer om het commando op mij te mogen nemen van het Koninklijk Huis Oud-Militairen en Museum Brombeek. En dat gebeurt natuurlijk symbolisch door middel van het overdragen van het fajon van Brombeek. En dan is het inderdaad zo dat meneer Kerrebijn heeft dan het fajon zeg maar gedragen de hele tijd. Die overhandigt dat aan de commandant die dan zit. Die overhandigt dat aan mij. Daarmee heb ik het commando overgenomen. En dan neemt meneer Kerrebijn het fanjon weer over. Dus meneer Kerrebijn had inderdaad een hele cruciale rol in de commando-overdracht. Ja, hoe word je commandant van Brombeek dan? Ja, hoe word je commandant Brombeek? Op een gegeven moment in je carrière moet je natuurlijk na gaan denken over wat je wil gaan doen in de toekomst. En dan zeg je voor jezelf, van, ja, wat wil ik dan nog gaan doen? En voor mij was uiteindelijk het worden van commandant Brombeek, dat stond op mijn lijst. Eigenlijk om een viertal redenen. Mijn vader was Indië-veteraan, oorlogsvrijwilliger. In een Duits werkkamp gezeten als oorlogsvrijwilliger. Naar Indië gegaan, zwaar gewond teruggekomen. Dus Indië was altijd soort van altijd aanwezig bij ons in de familie. En werd daarover gepraat eigenlijk? Eigenlijk dat is tweeledig. In de eerste periode niet. tot ik zelf als militair in 92, 93 naar Bosnië ben geweest, naar de missie daar. En toen had mijn vader door van, nou, die snotneus, die snapt nu wel een beetje dat oorlog vreselijk is, niet mooi is. En toen is eigenlijk het boek van mijn vader langzaamaan open gegaan. En uiteindelijk ben ik dan een van de gelukkige zoons van een Indië-veteraan die wel van zijn vader alles weet. En want er zijn helaas vele families die Indië-veteranen in hun familie hebben, waar eigenlijk alles wat daar gebeurd is meegegaan is met de persoon toen ze overleden zijn. Daar is nooit over gesproken. En uw vader heeft dus wel echt die ontwikkeling. Ja. En dat heeft u zien gebeuren. Ja, dat was heel bijzonder. Dat eigenlijk daar. Ja, ik heb eigenlijk twee vaders. Voor mijn eerste missie en na mijn eerste missie. En toen zijn we eigenlijk heel. Hadden we nog meer. Een nog diepere relatie met elkaar. Dus ik heb daadwerkelijk zijn dagboek mogen lezen. En ik weet daadwerkelijk allemaal wat er in die tijd gebeurd is. En hoe hij dat beleefd heeft. Ja. En wat kwam je tegen? Wat ontdekte u over uw vader? Nou, dat in ieder geval de periode daar. En dat klinkt heel vreemd natuurlijk. Voor hem toch wel een van de mooiste periodes in zijn leven was. Dat vinden mensen natuurlijk heel vreemd. Ja. Want zo'n oorlog, zo'n tijd is niet mooi. Waarom was het voor hem dan mooi? Maar ja, je leeft daar natuurlijk dusdanig intens. Ik heb dat zelf ook ervaren tijdens missies. Je leeft gewoon super alert. Je bent volledig bezig met die missie. Je doet daar ervaringen op die extreem zijn, uniek zijn. En die vergeet je ook nooit meer. Dat neem je mee in de rest van je leven. Het vormt je ook. Ja. En men zegt wel eens, je komt anders terug van de missie. Dat is vaak ook zo. Dat heeft u zelf ook natuurlijk. Het vormt je als mens, het vormt je als militair. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon heel bijzonder. En voor u, hoe is het dan om hier commandant te zijn geworden van de mensen die in Indië hebben gediend en daarvoor te kunnen zorgen op een oude dag? Nou ja, dat is voor mij uniek natuurlijk. Ik roep altijd, ik voel me vereerd en bevoorrecht dat ik dit mag doen. Ja. Dus mijn vader, Indië-veteraan, was baas van de bejaarden- en verzorgingstehuis. Ik ben ooit regimentscommandant geweest, waarbij een van de taken is veteranenzorg. Ik heb ook nog gediend bij het regiment van Huids. Dus die vier dingen komen hier bij elkaar. En het is dus echt uniek en ontzettend eervol dat ik hier commandant mag zijn. En ja, voor deze veteranen, het oudste veteranenhuis van Nederland. Ja, voor die mannen mag zorgen, er mag zijn. Ik had wel begrepen dat er iets is als het befaamde bronbeekbuikje. Ik zie het niet bij jullie, maar dat is. Wij zijn beide fit. Je hebt goed eten en te drinken op Rombeek. Dus het kan zijn dat je hier en daar een klein grammetje aankomt. Maar goed, goed wordt er gezorgd. Zoals Bolle het voorbeeld geeft. Fit blijven is ook gewoon blijven bewegen en blijven sporten. U zit dagelijks nog in de fitness? Ik zit dagelijks in de fitness. Ja, een van die waar je mee behept ben, om zo maar te zeggen. Ja, en oké, daar hou ik me fit. Hè. U zit even lekker aan die gewichten te pompen. Ik zit gewoon, gymnastiek oefeningen. Ik ben een uur bezig en ik sta iedere ochtend om 6 uur op. En dan ben ik. Ik kan niet zonder, hè. Het is de gewoonte. En dan doe je dat, hè? Okay, ja, 97 jaar en dan iedere dag 6 uur op. Ja, gymnastiek, knettergek. Maar oké, goed. Bol, u zegt het. Ja, onbegrijpelijk. Maar het is wel nodig, vind ik. Hè. Er mankeert iets aan als ik dus in de ochtend niet heb een gymnastiek. Dan weet je eigenlijk, het gaat niet goed met me. Wat zeg je? Als je niet om 6 uur ochtends fit opstaat, dan weet u, ik moet ergens even opletten. Er is iets fout, hè? Ik ben gewend op te lopen, hè? Als dat niet kan, is dat een remming of zo. Ja. Gerard, u zei het al, bij het huis is ook een museum over het koloniaal militair verleden van Nederland. De vaste tentoonstelling is net helemaal vernieuwd, gaat bijna open. En door het museum heen lopen eigenlijk de bewoners, de veteranen, dan naar hun vertrek. En onze verslaggever Meerte van der Drift, die sprak ze. Scootmobiel. Ja, racemonsters. Ja, wordt er hard gereden? Nou, sommige bewoners die... Moet op een schildpadje, maar hij staat af en toe op een haasje. Meneer Hazenleger. Speelt u ook muziek? Jawel, ik heb net nog gespeeld. Thuis had ik een Hammondorgel. Toen we hier kwamen, heb mijn zoon gezegd, dat ken niet. Dat gaat niet, want je maakt veel te veel lawaai voor je medebewoners. Nou, dus. En nu is het een keyboard geworden. Een keyboard geworden. Ken je het liedje? Bekend voor. heet met dat land bekend aan verste strand. Waar gaat het over? Over Nederland. Dat land bekend aan verste strand. Ja, want het is hier de wachtkamer des doods. Rotuitdrukking, hè? Wat is waar, hoor. Daarom zeg ik, ik ben 94 en... Kees heeft zijn televisie aan het staan. Ja, dat hoor je ook, hè? Ja, dat hoor je ook. Ja. Is het elke ochtend? Iedere morgen. Iedere morgen tref je elkaar hier weer en dan... Ja, oude verhalen, nieuwe verhalen. Ja, de ene vertelt wat over zijn dorp. Maar dat springt van de hak op de tak. En ook dingen uit diensttijd of uitzending? Nou, niet veel, hoor. Weinig interesse aan. U zit aan de lange tafel, ja, met allemaal heren. Dat is de veteranentafel. Alleen de bewoners mogen daar aan zitten. Dus dit is echt een uitzondering dat ik hier aangeschoven ben? Ja, ja. Hier wordt altijd gelachen, ja. We hebben altijd een bepaalde humor, hè. Gallig humor, ja. Hoe gaat dat? Nou, dat begint vanzelf en dat loopt. En de ene, die heeft het dan over, je moet je haar wel eens een keer komen, weet je. En die geeft dan weer een opmerking van, nee, dat gaat wel goed. De sfeer is altijd wel goed. Gelukkig wel, tenminste. Want als je aankomt lopen, het is ook een hele indrukwekkende plek. Ja, zeker. Het is ik kom van Vlaardingen vandaan. Dus het is voor mij nog steeds vakantie. Wat is uw geschiedenis? Nieuwgenee, ja. Nederlands Nieuwgenee, ja. Ja. Is dit ook een mooie plek, een mooi gebouw? Een mooie plek? Nee, kijk eens om je heen. Hoge plafonds, hoge ramen. Nee, dat deert me niet. De sfeer is voor mij belangrijk. Wat is het voor sfeer? Saamhorigheid. Ik had het niet. Ik heb al eens eerder gezegd, ik zit hier in het paradijs. Nee, ik heb genoeg gezien. Ik heb in Indië gezeten en op Nieuw-Guinea. Ja. Dus voor mij was het meer dan genoeg. Uit die periode zul je van mij niks horen. Nee. U gaat daar niet meer naar terug in gedachten? Nee, ik ga mijn verleden volledig uit de weg. Ja. Ik zit hier om mijn laatste dagen door te brengen. En dat vind ik heerlijk. Vanmiddag gaan we weer de hort op. Dan gaan we naar de postbank. En wat gaat u dan doen? Met een scootmobiel, want lopen haal ik het niet meer. Maar allerlei paardjes zoeken we op. Soms niet de goede, maar oké. Dan hebben we een probleem, zitten we vast. Maar we gaan altijd met z'n tweeën, dat is wel handig. Dan kan je elkaar nog helpen. Daarom. En ik zag daarachter is ook de leestafel. De krant wordt al opengeslagen vanochtend. Ja, de Algemeen Dagblad en de Telegraaf leggen. U wordt helemaal op de hoogte gehouden van het nieuws. Hoe is dat dan, om dat te zien? Nou, ik ben naar Nieuw-Guinea uitgezonden geweest. Je kunt tegenwoordig niks meer opslaan over de staat over oorlog in. En dat zijn dingen waar we toch niet naar willen kijken. De krant lezen? Koppensnelle. Heel globaal. Ja. Ik trek me nergens meer wat van aan. Het heeft mijn tijd uitgediend. Ik ben 95, dus. Bent u 95? Ja, het is niet anders. En hoe is het dan om de krant open te slaan en dan te zien oorlog in Europa, Midden-Oosten? Ja, ik hou mijn hart vast. Ja, en wat voor wereld we tegemoet krijgen, ja. Ja. En wat bedoelt u dan? Nou ja, kijk, ik heb nog 20 jaar te gaan, dan ben ik 103. Dat zal mij een zorg wezen eigenlijk, maar de jeugd, mijn kleinkinderen, ik ben er toch een beetje angstig voor wat er gebeurt, ja. Ja, watertekort, luchtvervuiling, opwarming van de aarde, onleefbaar worden in sommige gebieden. Ja, ik denk dat te veel mensen op de wereld. Ja, en probeer er maar wat aan te doen. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het Militair Tehuis Brombeek, een plek voor veteranen in Arnhem. Mijn gasten zijn de veteraan Bolk Erbijn, 97 jaar, en commandant hier Gerard van Kuik. In de reportage hoorden we het, de krant die wordt hier nog dagelijks opengeslagen. De berichten over de oorlog natuurlijk, Oekraïne, Gaza. Een van de bewoners zei, ja, ik hou mijn hart vast voor wat voor wereld we krijgen. Bol, leest u de krant ook zo? Jazeker, dat lees ik zo. En inderdaad, ik zie de verkeerde kant opgaan. Althans, dat vrees ik in die richting loopt. Hè? En ja, wat doet dat met u? Ja, het doet heel veel in die zin van, Bol, je hebt het gehad. Je hebt het gehad. Ik hoop dat de jongelui van vandaag, en dat geldt zowel voor de mannen als de vrouwen vandaag de dag, dat ze het, want die zullen het moeten doen, die zullen het moeten bepalen. En dat de harmonie met de ouders blijft behouden. Ik bedoel, de ouders kunnen het tegen zijn, maar steun die kinderen daarin, blijf ze steunen. Ik heb nooit een familieverband grootgebracht en ik heb die steuners van de ouderszijde kan gemist. Hè? Ja. Maar het is belangrijk dat als je daar in de vreemde zo te werk wordt gesteld, dat je weet dat het goed is. Hè? Dat men je daarvoor. Ja. U bedoelt te zeggen van ouders, steun uw kinderen. Zeker, ja. Ja. Als die blijf moeten. Achter ze staan, probeer ze te begrijpen. Wij hebben onze tijd gehad. Wij hebben een eigen denkvermogen op, we hebben het echt gedaan. Zij moeten nu doen. En dat kan helemaal anders lopen dan je mogelijk verwacht. Of hoe dan ook. En waar bent u bang voor dat er gaat gebeuren? Nou, dat, ja. Iemand moet het doen. Ik ben militair, ik ben beroepsmilitair. Ja, en ik stel me daar beschikbaar voor. Maar wie moet het anders doen dan de militair? Nou, en wil je je kind als militair grootbrengen? Ook weer zo'n moeilijk punt. Ja. Daar gaat het ook. Okay. Nou ja, en wat u ook vertelde, u bent geboren op Java. En u zei, ja, de opvoeding was daar streng. En nee, dat maakte, was toch een beetje klaarstomen voor wat er ging komen. En als ik dan kijk naar mijn generatie, is mijn generatie hier wel geschikt voor. Ja, okay, maar het moet, als er iets is, moet het gebeuren. Het moet opgelost worden, er moet wat gedaan worden. En dan hoop ik dat men, de mensen van vandaag de dag, in de goede dingen zin dat gaan doen, of tenminste voor het geheel. Dat we op gaan staan. Ja, okay, als dat op moet worden gestaan, dat ze dan doen. Er zal iemand dat moeten doen, een bepaalde groep van mensen. En in de praktijk is dat de militair. Ja. Ja, okay. Gerard, de NAVO wordt weer belangrijker ook. Ja. Die berichten over die wapenwetlopen. We moeten ons voorbereiden. Horen we dan als gewone burgers, zeg ik dan maar even. Ja. Hoe realistisch is het dat we hier een oorlog krijgen? Moet ik daar bang voor zijn? Ja, goed, dat is natuurlijk lastig in te schatten. Er zijn natuurlijk tal van specialisten die daar nu naar kijken. En doordat de NAVO zich voorbereidt en daardoor zeg maar een stukje afschrikking teweeg brengt, hopen we natuurlijk dat er geen oorlog gaat komen. Ja, en misschien ook een beetje het bewustzijn van gewone burgers. Nou, ik denk dat dat al natuurlijk al een tijd geleden is ingezet. Hè, door erover te praten en dingen uit te leggen waarom we ons moeten voorbereiden. Wat belangrijk is, waarom we moeten investeren in onze krijgsmacht. Ja, dat is natuurlijk, zijn allemaal signalen om dat toch aan te geven dat echt op dit moment wel een zorg is. Ja. Zo dicht tegen het NAVO-grondgebied aan, zeg maar, aan onze oostflank. Het is natuurlijk onrustiger dan ooit. Toen ik in dienst kwam, hebben we het vredesdividend geïnt. Gingen we op vredesmissies, zoals we dat noemden. Ik vind dat eigenlijk altijd een vreemde term. Want er was meestal geen vrede. En nu zie je dat toch gewoon het verdedigen van ons grondgebied weer heel belangrijk wordt. Ja. Iets waarvan we eigenlijk nooit verwacht hadden dat nog zou komen. Het is wel actueel. Seconde. Geert, hoe gaat dan deze week eruit zien met 4 en 5 mei hier in Bronbeek? Nou, 4 en 5 mei houden wij natuurlijk onze eigen dodenherdenking. Wij nemen ook deel aan tal van andere herdenkingen in Nederland. Onze bewoners gaan naar diverse herdenkingen toe. Want uiteindelijk blijft herdenken heel belangrijk. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gedachten bij het herdenken. Iedereen denkt misschien aan zijn gevallen maten. Misschien aan andere mensen die omgekomen zijn. En welke grote offers natuurlijk gebracht zijn voor die vrijheid. Ja, Bol Kerrewijn en Gerard van Kuik, dank voor jullie verhaal. En deze week tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan spreek ik Edwin Zweers, docent geschiedenis. Hoe wordt het gesprek over de oorlog gevoerd tijdens zijn les? En fijne avond. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl.